hajnalban idejöttem. A forráshoz, a kőhöz, a fához. Ma hajnalban idejöttem. Damásekhez és Tiamáthoz. Őseim, akik királyként uralkodtok sok csillagon. Hozzátok szólok, mikor e földet eserű szívvel elhagyom. Véres olkú, galád támadás ellenem. Sárkányos zászlom sárba tapossa, Júdás pénzért az idegen. Marduk népe megvette gyenge szánalmas rokonomat. Hozzád fordulok igazságért, ősanyám szép bölcs Tiamat. És hozzád Damásek csillagok királya, fényes tavaszok istene, kinek egy gyenge fattyú alatt átkozott lett a neve. Csaba ösvényén, amíg elérlek titeket, őrizzétek addig a földet, őrizzétek a népemet. Őseim régi égi királyok, még ma utánatok megyek, de itt marad egy szerelmes asszony és három árva kisgyerek. Kiket kapzsiság és irítség a váraimból majd kiver, és dörzsölve, torbézolva Arnámon vérgyilkos hever. Veszprém, Győr, Székesfehérvár, Gyulafehérvár, segítsetek! Ácsoljátok, rakjátok össze erős kereszté a testemet. Medve jár erdeimben, hol szarvas nyomból iszik a gyönge kismadár. Tiszta forrásban hiába mossa véres kezét az áruló, véremnek habját örökre hordja hullámain a négy folyó. Veszprém, Győr, Székesfehérvár, Gyulafehérvár, gyertsetek, ácsoljátok, rakjátok össze erős kereszté a testemet. Veszprém, Győr, Székesfehérvár, Gyulafehérvár, segítsetek! Ácsoljátok, rakjátok össze erős kereszté a testemet. Veszprém, Győr, Székesfehérvár, Gyulafehérvár, segítsetek! Ácsoljátok össze, rakjátok össze erős kereszté a testemet.